Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ma zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Sieć szpitali rozpoczyna działanie. Miejsca nocnej i świątecznej pomocy mają być czynne od 8. Przed szkołami w Katalonii, w których zorganizowano lokale wyborcze, nad ranem zaczęły tworzyć się kolejki. Świadkowie mówią o konwojach policji w Barcelonie. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo Polaków. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Są tu dane prawomocnie skazanych ponad 800 osób. Rejestr składa się z dwóch części, publicznej i niejawnej. Z tej pierwszej będzie mógł korzystać każdy, z części niejawnej tylko funkcjonariusze instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz urzędnicy, jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Wystarczy wpisać imię lub nazwisko lub miejscowość. I jeśli wpiszemy na przykład Olsztyn, pokaże nam wszystkie osoby, które w tym Olsztynie zostały skazane, bo w tej miejscowości przebywają. Łącznie z wizerunkami osób skazanych. To ważne dla instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi, na przykład dyrektorów szkół czy organizatorów wypoczynku. Oni dodatkowo będą mieli obowiązek sprawdzić, czy nowo zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze. Celem tego rejestru jest przede wszystkim ochrona nas, całego społeczeństwa, ale w szczególności osób małoletnich. Podsumował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. A kto zatrudni osobę, o której wie, że figuruje ona w rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. Taka sama suma będzie grozić skazanemu umieszczonemu w rejestrze, który nie poda swojego adresu lub jego zmiany. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Sieć szpitali rozpoczyna działanie. Miejsca nocnej i świątecznej pomocy mają być czynne dziś właśnie od 8. Andrzej Troszyński z mazowieckiego NFZ mówi, że liczba placówek jest podobna, ale kilkanaście zmienia adres. Ostatnia taka zmiana miała miejsce 6 lat temu. Była podobna skala. Jest placówek 80 i wśród tych 80 miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki w 18 przypadkach jest zmiana adresu. Sieć szpitali ma usprawnić system leczenia oraz skrócić kolejki do specjalistów i rehabilitantów. Informacje o placówkach nocnej i świątecznej pomocy można znaleźć na stronie internetowej NFZ. Przed szkołami w Katalonii, w których zorganizowano lokale wyborcze, nad ranem zaczęły tworzyć się kolejki. Przygotowywane są karty i urny do głosowania w referendum w sprawie niepodległości tego regionu. Hiszpański rząd uważa je za nielegalne. Według świadków konwój policji i gwardii cywilnej wyjechał z portu w Barcelonie. Nie wiadomo, czy lokale wyborcze zostaną otwarte, tak jak planowano, za godzinę. 1300 z ponad 2300 szkół zamknęła policja. Ludzie okupowali wczoraj 163 placówki, a policjanci skonfiskowali tysiące kart do głosowania i aresztowali polityków uczestniczących w organizowaniu referendum. Spór między Madrytem a Barceloną wywołał największy od lat kryzys polityczny na Półwyspie Iberyjskim. Na wiecu zamykającym kampanię lider katalońskiego rządu Carles Puigdemont zapewniał, że dziś będzie można głosować. W niedzielę przygotujmy się do referendum. Wyjdźmy z domów gotowi, by zmienić historię, zakończyć proces niepodległościowy i rozpocząć erę postępu. Inigo Mendes Edvigo, rzecznik centralnego rządu, uważa, że referendum nie odbędzie się. Jest nielegalne, nie ma poparcia międzynarodowego, nie ma kart do głosowania, listy uprawnionych, składu komisji referendalnych. Wiemy też, że nie będzie możliwe elektroniczne podliczanie głosów. Bowiem policja zajęła katalońskie centrum informatyczne. W kościołach w Polsce dziś dzień pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski, prosi, aby modlić się za ofiarę kataklizmu i zachęca do pomocy materialnej za pośrednictwem Caritas, mówi ksiądz Marek Dec, wicedyrektor Caritas Polska. Mówimy o możliwości wysłania SMS-a charytatywnego na numer 72052, hasło, tak jak nazwa kraju, Meksyk, oraz wpłatach na konto Caritas właśnie z tym dopiskiem. Wszelkie środki, które są zbierane przez Caritas, zostaną przekazane przez nasze kontakty Caritas Internationalis oraz Caritas w Meksyku dla poszkodowanych. We wrześniowych trzęsieniach ziemi w Meksyku zginęło co najmniej 400 osób. Tysiące zostało rannych, pozbawionych domów i mieszkań. To był serwis Trójki. Sporo słońca i ciepło, jak na październik. Trochę więcej chmur na zachodzie, a na południu rano mgły. Na termometrach 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 17 w Małopolsce, na Mazowszu i Pomorzu, najcieplej 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Gorąc z nieba się leje, śpiewają Amadou i Mariam, ale to w Mali. Założę się, że wśród Państwa są osoby, i to pewnie niemało ich jest, które do map mają szczególne podejście i studiują drobiazgowo zarówno mapy miejsc, do których się wybierają, jak i miejsca, do których najpewniej nigdy nie trafią. Takie podejście ma również Edward Brooke Hitching, syn brytyjskiego antykwariusza. Jego specjalizacją są mapy stare, szczególnie te, które pokazują świat inaczej niż powinny, czyli wprowadzają w błąd. W Polsce ukazał się właśnie jego Atlas lądów niebyłych. Z autorem rozmawiałem kilka dni temu. When you see antique maps, they're presented from, you know, a godly perspective. Dawne mapy były pokazywane jakby z boskiej perspektywy, z lotu ptaka. I kiedy ówcześni odkrywcy i zdobywcy ruszali w podróż, a informacje o świecie były bardzo skąpe, musieli polegać na tym, co było akurat dostępne. A mapy bywały nie tylko mało wiarygodne, ale do tego kopiowano jedną od drugiej. W ten sposób raz popełnione błędy funkcjonowały przez stulecia. Przypominało to nieco sytuację, w której jeden uczeń od drugiego spisywał odpowiedzi podczas sprawdzianu, tylko że spisując wszystko jak leci, powielał również te fragmenty, w których kolega nie miał racji. Państwo pewnie to pamiętają ze szkoły. Tylko że no, w tym wypadku, w przypadku map, skala oddziaływania takiego procederu była wielka. Co więcej, obok kartograficznych błędów wynikających z niewiedzy istniały również te stworzone celowo. Yes. To, co wydaje mi się najciekawsze, to, że błędne postrzeganie świata i jego budowy często było wynikiem działalności kłamców i oszustów. Ludzi, którzy tworzyli czy wymyślali całe kraje, miasta i kultury wyłącznie dla własnej korzyści. Moim ulubionym przykładem jest historia Szkota zwanego Sir Gregor MacGregor. Przyjechał do Londynu w latach 20. XIX wieku, twierdząc, że jest właścicielem rajskiej krainy w Ameryce Południowej, której część może odstąpić za niewielką sumę liczoną w funtach. Uwierzono mu i wkrótce dwa statki pełne Brytyjczyków ruszyły przez ocean, by rozpocząć życie w nowej, cudownej kolonii. Kiedy dotarli na bagniste tereny dzisiejszej Panamy, nie znaleźli nic oprócz moskitów. Porzucono ich, a wielu zginęło, zanim zdołali powrócić do Anglii. Jeśli sądzą Państwo, że przypadek Gregora MacGregora był jedynym, gdzie bohater okazał się hochsztaplerem i oszustem, to proszę posłuchać innej historii związanej z mieszkańcem wyspy Formosa. That's George Psalmanazar of the 18th century. Chodzi o George'a Psalmanazara z XVIII wieku, który przyjechał do Londynu twierdząc, że jest pierwszym obywatelem Formozy, a więc dzisiejszego Tajwanu, który postawił stopę w Europie. Problem polegał na tym, że mówił z ewidentnie francuskim akcentem. Był blondynem, ale za to miał wielki talent do opowiadania zmyślonych historii. Był niezwykłym kłamcą. Przez pewien czas w Londynie traktowano go jak celebrytę. Zapraszano na przyjęcia, gdzie ujmował wszystkich swoich sposobem bycia i historiami. Mówił, jak to w jego ojczyźnie, Formozie, wszyscy jedzą surowe mięso i rzeczywiście podczas tych przyjęć przy wszystkich jadł surowe mięso, co musiało być dla niego przykrym przeżyciem. Mówił, że jego rodacy chodzą nadzy, ale zakrywają swoje genitalia złotymi ozdobami. Mówił też, że każdego roku na Formozie składane są ofiary z ludzi. To wszystko było całkowicie zmyślone. Swoją drogą ciekawe, czy dzisiejsi mieszkańcy Tajwanu znają tę przedziwną historię, która było, nie było, dotyczyła ich państwa. Edward Brooke Hitching wspominał przypadki sięgające kilkuset lat wstecz, ale niektóre lądy, które istniały jedynie na mapach, potrafiły przetrwać do naszych czasów, jak choćby wyspa Sandy. Wyspa Sandy jest przykładem tego, jak duchy umieszczone na mapach mogą istnieć znacznie dłużej, niż można się tego spodziewać. Po raz pierwszy Sandy umieszczono na mapie w XIX wieku przy wschodnim wybrzeżu Australii. Kartografowie usunęli ją dopiero w 2012 roku, kiedy w końcu ktoś popłynął w morze i zobaczył, że na miejscu nie ma żadnej wyspy. Co ciekawe, ten błąd na mapie został dostrzeżony lata po tym, gdy powstała baza map Google. Na mapach Google'a wyspa Sandy istniała. To dlatego, że Google niejako wchłonął wszystkie istniejące mapy, w tym stare, a wraz z nimi skopiował także znajdujące się na nich błędy. Konsekwencje tych błędów mogą mieć wpływ nie tylko na losy poszczególnych ludzi, ale również na decyzje podejmowane na najwyższych szczeblach władzy. I tak było z inną wyspą, wyspą Bermeja. To kolejny przykład błędu, który przez wieki dotarł do naszych czasów. Pierwszy raz wyspę Bermeja umieszczono na mapie w XVI wieku. Znajdowała się w Zatoce Meksykańskiej. Określono ją jako małą i czerwoną. Potem przez setki lat o wyspie w zasadzie zapomniano, choć dalej pojawiała się na mapach. Aż kiedy w latach 80. XX wieku ONZ postanowiła rozwiązać problemy związane z granicami morskimi poszczególnych państw, rozpoczął się szalony wyścig między USA i Meksykiem, by znaleźć i dotrzeć do wyspy Bermeja przed konkurentem. Stawką były złoża naturalne. Kto miał kontrolę nad wyspą, ten miał prawa do tego skrawka morza i prawo do odwiertów. Oba kraje wysłały swoje okręty, ale wyspy nie odnaleziono. Ostatnia misja poszukiwawcza, naukowa, miała miejsce w 2009 roku. Mierzono głębokość morza, ale wszystko było szukaniem wiatru w polu. Atlasy lądów niebyłych, dokumentując przypadki kartograficznych błędów, przypomina też historie, których znaczenie do dzisiaj nie zostało jednoznacznie ocenione. Bo czy zaznaczona na starych mapach ziemia Fusang to średniowieczna Ameryka Północna odkryta przez Chińczyków? Istnieje teoria, zgodnie z którą grupa chińskich misjonarzy dotarła do Ameryki przez północne rejony kontynentu aż do Meksyku. Wyprawą miał dowodzić mnich Hui Shen, co znaczy bardzo inteligentny. To on jakoby zaznaczył na mapie ziemię zwaną Fusang, znacznie przed przybyciem do Ameryki Kolumba, a nawet Wikingów. Pisze o wytatuowanych ludziach, którzy mogli być Indianami lub Inuitami. I to jest właśnie fascynujące, że wciąż można opisać historię, która ma ponad 1000 lat, ale żyje do dzisiaj i wciąż jest przedmiotem badań. To Edward Brooke Hitching, autor Atlasu Lądów Niebyłych, wielbiciel map i związanych z nimi zagadek, a przede wszystkim mapowy kolekcjoner. Ściany mojego domu pokryte są różnorakimi dziwnymi mapami, które zresztą były dość tanie. Jedna z nich to mapa Kalifornii, gdzie Kalifornia pokazana jest jako wyspa. Tak właśnie wierzyli Europejczycy przez ponad 150 lat. Miał to być raj, oddzielony od kontynentu, na co pewnie dzisiejsi Kalifornijczycy chętnie by przystali. A druga moja ulubiona mapa wyszła spod ręki pewnego niemieckiego uczonego. To mapa powierzchni Słońca, tak jak je widział. Są dwa bieguny, pasma górskie, a w środku olbrzymi, płynny, słoneczny ocean w kolorze niebieskim. Klasyczny przykład tego, jak mapy pokazują świat takim, jakim widzieli go nasi przodkowie. Uśmiecham się za każdym razem, gdy na nią patrzę. Może i Państwo się uśmiechną, czytając Atlas Lądów Niebyłych. Kilka egzemplarzy czeka teraz na Państwa, na chętnych. Trzeba napisać zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl. Ale jest jedno miejsce, które w Atlasie nie zostało opisane. Planeta Papryka. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika, it's my pleasant home. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika. Na na na na na na na. President, Planet Paprika, there's no government. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we're from. Planet Paprika, passport control. Na na na na na. Stroje, piękni, uśmiechnięci ludzie i historie, które niemal zawsze zawierają w sobie muzykę przyciągającą uwagę widza plus tańce z widowiskową choreografią. Tak wygląda typowa bollywoodzka produkcja filmowa, a więc można by powiedzieć kwintesencja indyjskiego show biznesu. W tym świecie swoje miejsce mają przybysze ze starego kontynentu. Kto i dlaczego? O tym opowie Monika Osińska, socjolożka z Fundacji El Karama. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pracowałaś w Indiach w swoim zawodzie, ale wróciłaś stamtąd ze zdjęciami, które z tym zawodem nie miały nic wspólnego. Oraz wróciłaś też z opisem zjawiska, które w pewien sposób odwraca europejskie patrzenie na Indie, a nas samych stawia trochę w innym świetle niż do którego jesteśmy przyzwyczajeni. W Indiach spędziłam łącznie prawie rok. I były to dwa wyjazdy. To znaczy na początku pojechałam tam pracować jako socjolog w agencji badawczej i będąc tam po jakimś miesiącu, dwóch, trafiłam do Bollywood. Do show biznesu. Zachęcona przez swoje koleżanki, które były w Indiach pół roku. Koleżanki z zachodu, to znaczy z Europy. Tak, nie dodałam tego. Koleżanki z zachodu, które tam były też pół roku. Trafiłaś do Bollywood, to znaczy to nie jest miejsce, to jest pewne zjawisko. W związku z tym, co masz na myśli? Mam na myśli i całą wytwórnię filmową, zajmującą się produkcją filmów, ale w głównej mierze myślę o różnego rodzaju przyjęciach. Różnego rodzaju przyjęciach, weselach, imprezach okolicznościowych, na których pracują dziewczyny z zachodu, to znaczy dziewczyny o białych twarzach, na które jest tam ogromne zapotrzebowanie. Co one robią tam, będąc na tych przyjęciach i weselach, jako właśnie część show biznesu? Po prostu są. Po prostu są. Wygląda to tak, że wesela są bardzo ważną częścią w hinduskiej tradycji. wyglądając zupełnie inaczej niż w Polsce, bo cały obrządek trwa kilka dni. No i ten ostatni dzień, który przypomina najbardziej nasze wesele, polskie wesele, jest ogromną imprezą. Ogromną imprezą odbywającą się w plenerze. Mhm. Jest na nich od 100 do 1100 gości, ze wszystko w zależności od budżetu, jakim dysponuje para młoda. Przy czym mówimy o rodzinach, które są z tych wyższych kast, powiedzmy wyższa klasa średnia. Chciałam właśnie powiedzieć o budżecie, ale także w zależności też od kasty. To, czego oczekują goście czy para młoda, są to różnego rodzaju atrakcje. Także w postaci osób właśnie, czy dziewczyn z zachodu, dziewczyn o białych twarzach, które część Hindusów w ogóle nie ma możliwości nigdy zobaczyć. Znaczy widzą je gdzieś na filmach, widzą je gdzieś w czasopismach, jest to dla nich punkt odniesienia, coś, do czego oni dążą, ale nie mają styczności. Więc obecność takich ludzi na weselach jest dla nich ogromną atrakcją. To co takie dziewczyny tam robią? Czy robią coś, co wykracza poza granice obyczajności, moralności, czy tak jak powiedziałaś, są? A jeżeli są, to w jaki sposób? Pełnią różne role. Coś, co wydaje się normalne dla Hindusa, może nie jest normalne dla nas. Zaczynając może od takich najprostszych rzeczy, dla nas takich najbardziej zrozumiałych, to jest na przykład witanie gości. Czyli kobieta, biała kobieta, bo to jest tutaj najważniejsze, jest takim wspólnym mianownikiem łączącym te wszystkie dziewczyny z zagranicy, które tam pracują. Wita gości, ubrana w sari lub też udaje gościa. Czyli dobrze jest mieć białą twarz wśród gości, bo to świadczy dobrze o tych, którzy zapraszają. To znaczy gdzieś podwyższa ich status. Skoro mamy białych gości, to znaczy, że my gdzieś tutaj stoimy wysoko. No ale to są takie bardzo podstawowe i dla nas zrozumiałe rzeczy, tak? Że rzeczywiście, no dobrze, gdzieś witają tych gości. Tak zaczynają wszystkie dziewczyny. Później przychodzi to w różne inne funkcje, role. Jedną z nich na przykład jest tańczenie, belly dance. No i co tutaj jest też... Tanie z brzucha? Tak, tak. To jest śmieszne i dla nas może w ogóle nie do pomyślenia, to jakby umiejętności same tych dziewczyn nie są ważne. Ci agenci, którzy gdzieś wynajmują te dziewczyny, są w stanie odnaleźć każdy talent tej dziewczyny, albo go stworzyć, wykreować. To znaczy jest tak, że dziewczyna na przykład wie, że jedzie na jakąś imprezę. O, może powiem, jak to się odbywa, jak te dziewczyny w ogóle dostają informacje. No właśnie, powiedziałaś o agencie. O agencie, tak. Trafia się agent, jeden, drugi. Który jest Hindusem? Który jest Hindusem. Mhm. Tych agencji jest całe mnóstwo, przez to, że jest tam bardzo dużo wesel. To znaczy sezon taki weselny to jest sierpień, marzec. I te wesela odbywają się non-stop, codziennie. No i to jest ogromna impreza. Hindusi odkładają na to całe swoje życie właśnie, żeby ten jeden dzień się, czy w kilka dni pokazać. Mamy tego agenta i on wie, że w tym rejonie tyle i tyle wesel w takim terminie się odbywa. I co? I szuka białych twarzy, białych kobiet? I zapewnia różne atrakcje dla pary młodej. On jest tutaj choreografem jakby wszystkiego. On wszystkim zarządza. Mistrz ceremonii. Tak. I on proponuje na przykład swojemu klientowi, czyli tej parze młodej, że słuchajcie, co w takim razie może zagraniczne dziewczyny, skoro już macie taki budżet, już macie to, tamto. Są fajerwerki, jest tort, to jeszcze białe dziewczyny. Tak. Wtedy, zazwyczaj jeśli rzeczywiście jest to Hindus z bogatszej kasty i ma te pieniądze, to zaprasza te dziewczyny. Czasem jest to jedna dziewczyna, dwie, ale czasem bywa tak, że jest ich 30. Ja akurat byłam na takim weselu, nie było to w Bombaju, było to w Suracie. Bo pełniłaś taką rolę takiej dziewczyny atrakcji. W czasie mojego pierwszego pobytu, kiedy pracowałam, tak jak mówiłam już, jako socjolog, dorabiałam sobie w ten sposób. To znaczy zachęcona gdzieś też przez swoje koleżanki, stwierdziłam, a czemu nie? Dodatkowa forma zarobku, łatwe, szybkie pieniądze, a także możliwość zaoszczędzania. Łatwe i szybkie to znaczy w jakiej kwocie, jeżeli możemy operować? Tak, oczywiście. Za takie jedno przyjęcie było to od 300 do 500 zł za kilka godzin pracy. Tym też była możliwość wyjazdu gdzieś, to było poza Bombajem, akurat mieszkałam w Bombaju, wyjazdu na kilka dni ze sponsorowanym hotelem czy też samolotem. A jeszcze tego nie powiedziałam, jak się kontaktują agenci. To jest tak, że na WhatsAppie jest komunikator. Jest specjalna grupa dziewczyn, które tworzą tam swego rodzaju komitywy też. Dziewczyn z zagranicy, które informują się o różnego rodzaju przyjęciach i wymieniają się kontaktami, ale też każdy agent właśnie komunikuje się z dziewczyną za pośrednictwem WhatsAppa. To jest tak, że to jest mała społeczność. Oczywiście to jest płynne, te dziewczyny się wymieniają, jedne przyjeżdżają, drugie odlatują. A przyjeżdżają skąd? Przyjeżdżają z Polski, z Rosji, z Ukrainy, przyjeżdżają z Meksyku, przyjeżdżają z Hiszpanii, przyjeżdżają z Francji. Są też Kanadyjki, są Angielki. Więc ogólnie jest całe spektrum różnych narodowości. Z tym, że największą taką diasporę, można powiedzieć, tworzą kobiety z Ukrainy oraz z Rosji. I ja gdzieś po zetknięciu się w czasie mojego pierwszego pobytu w Indiach, no i wzięcia udziału w tym też, postanowiłam wrócić do Indii, wrócić z aparatem i zrobić z tego projekt. Tak zrobiłam. Już po wcześniejszym pobycie miałam tam mnóstwo znajomych. także tych związanych z przemysłem właśnie rozrywkowym, więc odzywałam się do pewnych osób. Zapytałam się ich, czy nie potrzebują fotografa. Drugim moim zawodem po socjologii jest fotografia. Jestem profesjonalnym fotografem. Mój kolega, właściciel jednej z takich agencji, powiedział, że tak. Fotograf, że... jeszcze biała fotograf, to dwie atrakcje. Można tak powiedzieć. Monika Osińska jest z nami, rozmawiamy o indyjskim showbiznesie. যদি আমি তিমি জিতাম শেষ বিকেলে মত সুজিতাম পশ্চিমী রাতের শেষে শয়নে সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে জিতাম সূর্যের সাথে আমি ঘুমিয়ে জিতাম Keep moving, keep changing, keep flowing Wciąż jesteśmy w Indiach razem z Moniką Osińską, która opowiada nam o tym, jak to białe twarze pojawiają się na indyjskich, hinduskich eventach, najczęściej weselach, w charakterze atrakcji. Opowiadałaś o tym, że brałaś udział w tych weselach właśnie, czy eventach osobiście. Brałam jakby udział w całym przebiegu tej ceremonii, w przygotowaniach dziewczyn, z tym, że moja rola już polegała na tym, że robiłam im wszystkim zdjęcia. Znaczy robiłam im zdjęcia dla mojego agenta, ale też biorąc pod uwagę i cały czas mając z tyłu głowy swój projekt. To znaczy wiedziałam, że tu wrócę i będę chciała o tym napisać, a także pokazać zdjęcia. Więc to, w jakich rolach występują tam dziewczyny, oprócz witania gości, pokazów tanecznych, tak jak mówiłam tam... Które nie zawsze pewnie są najwyższego lotu? To może być zwykła dziewczyna, która wie, że będzie pracować na weselu i dopiero na weselu dowiaduje się, że będzie musiała coś zatańczyć 3 minuty wcześniej. Na przykład jej mówią, że musisz zatańczyć taki i taki układ, pytają się jej, do jakiej piosenki. Ona, ja akurat byłam świadkiem takiej rozmowy, mówi, że ona przecież nie potrafi tańczyć. Ja, a on mówi, no dobrze, to powiedz tylko piosenkę, ale on mówi, że nie potrafię tańczyć. On mówi, dobrze, to zatańczy cokolwiek. No i rzeczywiście. Tak, bo ten taniec nie miał znaczenia tak naprawdę, znaczenie miała twarz. Tak, liczyła się ta biała twarz. Jakby Hindusi są w stanie bardzo dużo wybaczyć kobietom, białym kobietom, niekoniecznie już swoim. I tutaj przyzwolenie na to, co one mogą, czego nie mogą robić, w czym się pokazać, w czym nie, jest dużo wyższe. Tutaj na twoich zdjęciach, które mam przed sobą, też znalazłem kilka takich, gdzie widać, że białe kobiety, młode białe kobiety roznoszą posiłki, napoje, ubrane w specjalne stroje, zwykle dostojne. Akurat to, co mi pierwszy pokazywałeś, to była dziewczyna w stoliku. To znaczy dziewczyna stoi w stoliku, a wokół niej są rozwieszone drinki. Czyli stolik jest zrobiony tak, że człowiek może stać w środku. Tak. I to się nazywa, to ma swoją nazwę. W ogóle to jest table hostess. Ona gdzieś tam stoi 3-4 godziny na terenie całego przyjęcia weselnego, które, tak jak mówiłam, odbywa się zazwyczaj na zewnątrz. No i ludzie podchodzą i się tym częstują. Oczywiście nie wygląda tak, że przychodzą i się częstują. Zazwyczaj jest tak, że podchodzą i robią sobie zdjęcia. Tak jak wspominałam wcześniej, jest to niesamowita atrakcja dla Hindusów, zobaczyć taką białą twarz. A tym bardziej zrobić sobie jeszcze z nią zdjęcie, to już jest... W ogóle... Kiedyś w teatrach, jak się człowiek wybrał z rodziną, to można było sobie zrobić zdjęcie z takim człowiekiem przebranym za misia polarnego i to była atrakcja. I ten miś polarny był biały, a tutaj biała kobieta też jest takim misiem polarnym atrakcją do zrobienia zdjęcia. A wiesz, co ciekawe, bo rozmawiałam też z dziewczynami i jedna z nich mi powiedziała, wiesz, Monika, to jest trochę tak, że jesteśmy takimi małpkami w cyrku. My to wiemy. No ale co z tego, jak oni tego chcą, dziewczyna, dostają dość dobre pieniądze za to. Praca jest zazwyczaj szybka, przyjemna, daje dużo możliwości. Wiąże się z pewnymi profitami, o których mówiłaś, czyli te wyjazdy, hotele, tak. Podróże po Indiach. Nie ma też osób, które mogłyby to w pewien sposób zanegować, to znaczy bliskich osób. Nie ma takiej możliwości, że bo się... Bo bliscy są za granicą. Bliscy są za granicą. Nie masz takiej możliwości, że na tym weselu spotka się właśnie gdzieś kogoś znajomego. Jakby wszystko odbywa się w obrębie tego kraju. A jak daleko te kobiety pracujące w tych rolach, o których rozmawiamy, mogą się posunąć? Gdzie jest granica? Wiesz co, to jest ciekawe i myślę, że bardzo płynne. Myślę, że chyba te dziewczyny same dziś dowiadują się o tych swoich granicach w trakcie takiej pracy, czy w trakcie pobytu w Indiach, bo moim zdaniem ta granica bardzo się przesuwa. Z czasem, z każdym eventem, z każdym miesiącem, dniem pobytu tam. Czyli najpierw witam gości, potem jestem w stoliku. Podaję drinki, potem tańczę w kieliszku na weselu, tak? Kieliszek chyba duży. Wystarczające, żeby się zmieściła tam właśnie dziewczyna. Też spotkałam, byłam na takim weselu, robiłam tam zdjęcia, gdzie i właśnie dziewczyny tańczyły w kieliszkach. Są też tak zwane coyote girl. Wygląda to tak, że dziewczyna ma alkohol, który nosi ze sobą w butelce i nalewa go do buzi gości. Co ciekawe, są to także starsze kobiety, robią to ku ich zadowoleniu. U nas pewnie spotkało się to z ogromnym oburzeniem ze strony gości, w ogóle z ogromnym niesmakiem. Tam wszystko wydaje się być okej, że przychodzi taka biała kobieta, która, kurczę, zaczyna im służyć. Dotknęłaś istotnej rzeczy, bo w ramach tego zjawiska, które opisujemy, gdzieś w tle myślę, że przynajmniej niektórym z naszych słuchaczy by się pojawiło takie określenie jak rasizm. Tylko jak Hindusi patrzą, ci, którzy zapraszają na tego typu wesela, czy ci, którzy są gośćmi takich wesel, jak oni patrzą na to zjawisko? Jest to emanacja ich aspiracji? Dążą w kierunku tego białego świata i chcą być bliżej niego, więc ten świat troszkę jakby zapraszają do siebie? Czy jest dokładnie odwrotnie? Zapraszając ten biały świat do siebie, pokazują, że my jesteśmy wyżej. Nie, to zdecydowanie, co powiedziałeś na początku, to znaczy... Czyli aspirują. Tak, zdecydowanie. Nawet to widać, wchodząc do pierwszego lepszego sklepu, co możesz zobaczyć na półkach, kremy wybielające do twarzy, posypki dla dzieci, które oni używają, też właśnie wsmarowując sobie w ciało, żeby gdzieś rozjaśnić tą skórę. Rzeczywiście, to jest coś, do czego oni dążą i co chcieliby osiągnąć, a ta obecność dziewczyn jest dla nich taką namiastką tego wszystkiego. Masz kontakt z tymi dziewczynami, które pracowały wtedy, kiedy ty chodziłaś z aparatem po weselach, pracowały właśnie jako te panie z białymi twarzami na weselach, na eventach. Jakie są ich losy? Czy one myślą o przyszłości? Jakoś ograniczają sobie w czasie tę swoją aktywność aktualną po to, żeby ją zakończyć i pójść w innym kierunku? Czy... Wiesz, dużej części już tam nie ma. Po prostu był to gdzieś przystanek, taka odskocznia. Przystanek w życiu. Taka przygoda, która umożliwiła im dalsze realizowanie marzeń. Wiesz, bo to co warto powiedzieć, w jakim wieku są te dziewczyny. Tak jak powiedziałam, ich wspólnym mianownikiem była ta biała twarz, ale też młody wiek, bo to jest 20-30 lat. Czyli były to zazwyczaj dziewczyny świeżo po studiach, które pojechały do Indii na przykład na staże. I zostały potem dłużej, dowiedziały się o różnego rodzaju możliwościach, które tam są. No i skorzystały z nich. Możliwości te, mówię, to ja cały czas o tym Bollywood czy o eventach, dały im pewne zaplecze finansowe, a w związku z tym możliwość podróżowania, realizowania swoich innych pasji, czy naukę języka, czy naukę jogi, która gdzieś tam była możliwa. No i myślę, że to, co warto jeszcze podkreślić, że to są wszystkie dziewczyny, przynajmniej z którymi ja się zetknęłam, to były bardzo dobrze wykształcone dziewczyny. Jedną, z którą mieszkałam, była ta dziewczyna po architekturze i sprawiła, że została tam 2 lata, zostawiając na bok na chwilę te swoje marzenia o rozwijaniu się gdzieś w ramach architektury. To jest nieodosobniony przypadek, bo takich akurat ja w swojej, można powiedzieć, karierze spotkałam kilka. Ale były też dziewczyny, które przyjeżdżały na 3-4 miesiące na wizie turystycznej. Były to głównie dziewczyny z Rosji czy z Ukrainy, które dowiedziały się przez kogoś, że jest taka możliwość dorobienia w Bollywood. Bollywood, w ogóle jak to brzmi, prawie jak Hollywood, które jest dla nas nieosiągalne, to nagle Bollywood... Niedostępne marzenie na wyciągnięcie ręki. Tak, trochę pewnie zaciekawione, czy też ściągnięte tą wizją możliwości zarobienia pieniędzy, przyjeżdżają tam. Czy gdybyś teraz dostała taką propozycję, dostałabyś wiadomość na WhatsAppie, że jest wesele gdzieś w okolicach Bombaju i można dobrze zarobić, podróż wliczona i samolot, i fajny hotel, wszystko w porządku i trzeba tylko witać gości w sari. Brałabyś to pod uwagę? Lot z Polski, tak? Opłacony. W ogóle bym się nie zastanawiała, ani brała pod uwagę. To jest coś, co wciąga i bardzo dużo daje. W piramidzie Maslowa potrzeba uznania jest jedną z podstawowych też potrzeb. A to, mówię tutaj o uczestnictwie w Bollywood, w filmach, czy właśnie na przyjęciach, daje to. To znaczy na moment możemy gdzieś wejść w tę rolę, być podziwianym przez Hindusów, którzy gdzieś podchodzą, są zaciekawieni, chcą sobie robić zdjęcia. Jest się w centrum uwagi. Dokładnie. I to tak hopsiu po prostu, tak? Tutaj w Polsce trzeba na to pracować latami. Chcąc się dostać do filmu, zazwyczaj przebiega to tak, że trzeba przejść szereg różnych castingów, żeby w końcu się gdzieś dostać, a może i nie. A tam to przychodzi po prostu od ręki. Dzwoni agent, jedziesz, masz. Jest to gdzieś wciągające i bardzo zachęcające. Monika Osińska, dziękuję. Je me souviens la première fois que je t'ai vu. Quand tu m'as pris sous ton bras, tu m'as dit toi, je te lâcherai plus. On a couru tous les deux, des heures durant. On a couru tous les deux la gueule au vent. Tu m'as dit c'est pour la vie, si tu m'aimes, peut-être la mort aussi. Allez viens, je t'emmène. J'ai hésité un instant, maintenant je te le dis, car aujourd'hui je suis ton amant, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Limatrice. Lili, ma Lili, ma liberté chérie. Lili, ma Lili, Lili, ma Limatrice. Lili, ma Lili, ma liberté chérie. On avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de poids levé, d'étendard, de preuve ou de loi. Fou d'amour mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. J'ai la chance de t'avoir, la chance que tu m'aies choisi. Tout le monde couche pas avec toi, c'est pas faute d'envie. Et entre ceux qui ont peur de toi et ceux que tu oublies, allez on leur fera un peu de place dans ton lit. Lili ma Lili, Lili ma Limatrice. J'ai traversé tant de pays en criant ton nom, liberté. J'ai dormi dans tant de lits en criant ton nom, liberté. Je me suis fait tellement d'amis en criant ton nom, liberté. Et quelques ennemis aussi, oh liberté chérie. Lili ma Lili, Lili ma Limatrice. Najbliższe minuty spędzimy na Oceanie Spokojnym. Tam w oddaleniu od ludzkich siedzib znajduje się wyspa przypominająca nieco swoim kształtem trójkąt, a nazywana Wyspą Wielkanocną, znana z wielkich posągów Moai, ale przede wszystkim wyspa, która dostarcza znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Kim byli pierwsi osadnicy na wyspie? Jakie były ich losy? W jakim celu ustawili na wyspie ogromne posągi? No i jeszcze jedno ważne pytanie, które dotyczy pisma, którego ślady znaleziono na miejscu. Pismo Rongo Rongo. Nie potrafimy go odczytać, a jednym z tych, którzy próbują rozwikłać zagadkę tego pisma jest dr Rafał Wieczorek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw zapytam, ilu jest takich jak pan, którzy próbują tę zagadkę na świecie rozwikłać? Bardzo niewielu. Ja bym powiedział, że 5 osób mniej więcej na całym świecie zajmuje się tym w sposób taki, no, dosyć profesjonalny. Budzi się pan rano i zawsze pan myśli, a może ten sposób spróbuję, może z drugiej strony, a może... Bardzo często tak jest, 10 pomysłów w tyle głowy i one tylko czekają na czas, żeby przysiąść i się nad nimi zastanowić i gdyby je zanalizować. To pismo zostało utrwalone na takich drewnianych tabliczkach. Proszę opisać może, jak one wyglądają, bo jest ich niewiele. Tak, tabliczek jest w sumie 20 kilka. To jeszcze rozsianych po całym świecie. Dokładnie ciężko powiedzieć na tej zasadzie, że nie jesteśmy pewni co do autentyczności wszystkich z nich. Największa tabliczka, no ja bym powiedział, ma ponad metr długości. To pismo jest wyryte w drewnie, wyrzeźbione może. Te tabliczki są pokryte w 100% pismem, także nie ma ani jednego wolnego centymetra kwadratowego, który jest zostawiony, nie pokryty pismem. To może dlatego, że na Wyspie Wielkanocnej drzewa były problemem. Dokładnie, drewno było czymś bardzo wartościowym i często nawet widzimy, że te tabliczki pochodzą z drewna, które zostało wyrzucone na brzeg. Zdobyczne. W kilku przypadkach wiemy, że jest to drewno pochodzenia zachodniego. Właśnie ta największa tabliczka została wyryta na piórze wiosła jakichś europejskich czy amerykańskich podróżników. Także to drewno właśnie było bardzo, bardzo cenne na wyspie i dla tego powodu właśnie każdy centymetr kwadratowy jest zapisany. No i mamy pismo i mamy znak zapytania, który się nad tym pismem unosi. Jak pan próbuje to pismo odszyfrować? Jakie są tropy? Jaki jest w ogóle sposób działania z takim pismem? Bo wiadomo niewiele, a chcemy się dowiedzieć jeszcze więcej. Tak, tu lubię takie analogie, porównując właśnie do starożytnego Egiptu, gdzie mamy te wielkie piramidy egipskie. W Meksyku mamy te wielkie piramidy Majów. Na Wyspie Wielkanocnej mamy te wielkie posągi. Także wiemy, że były tam kiedyś zaawansowane cywilizacje, które były dostatecznie zorganizowane, żeby takie duże przedsięwzięcia budowlane przedsięwziąć. I teraz fakt odszyfrowania pisma egipskiego otworzył nam zupełnie nowy świat na to, jak starożytni Egipcjanie myśleli, o co im chodziło w życiu. To samo, jest klucz do zagadki. Dokładnie, to samo, jeżeli chodzi o kulturę Majów. I teraz właśnie być może klucz do zagadki posągów Moai leży tutaj w piśmie Rongo Rongo, które nie zostało rozszyfrowane jeszcze, więc dlatego właśnie jest to bardzo niesamowita przygoda, coś bardzo ciekawego. Bada się pismo na różne sposoby. Wiele fragmentów na jednej tabliczce pojawia się również na innej, czyli jest mamy bardzo... Są podobieństwa. Ten sam tekst praktycznie napisany, jest taki tekst nazwany Wielką Tradycją. To jest praktycznie ten sam tekst napisany na trzech różnych tabliczkach. Dwie z nich znajdują się w Sankt Petersburgu w Rosji, jedna w Santiago w Chile. Czyli jest podejrzenie, że to jest coś ważnego. Tak, jest to podejrzenie, że to jest coś ważnego, ponieważ właśnie to się najbardziej zachowało. Pierwsza osoba, która dostrzegła istnienie tych tabliczek, pisała, że jest ich ponad, że są setki w chatach na wyspie, natomiast krótko później były duże problemy na wyspie i większość z nich została użyta jako podpałka do gotowania. Bo trzeba było coś jeść i trzeba było czymś palić w piecu. Bo Wyspa Wielkanocna przeżywała swoje poważne kryzysy, różne. Tak, różne poważne kryzysy i właśnie nawet jeżeli mamy coś, co jest bardzo cennego, ale musimy nakarmić nasze dzieci, no to niestety zostanie to użyte jako podpałka pod obiad. Dlatego niewiele się zachowało, tylko właśnie tych 20 kilka tabliczek się zachowało. Natomiast wśród tych 20 kilku, 3 mają dokładnie ten sam tekst, więc wydaje nam się, że jest to jakiś ważny tekst i właśnie dlatego nazywamy go Wielką Tradycją. A jak to wygląda w ogóle wizualnie? Bo dał pan tutaj analogię do hieroglifów egipskich. Czy to rzeczywiście jest dobra analogia, jeżeli chodzi o wizualne kwestie? Wydaje mi się, że tak. Jest to skrypt, który jest piktograficzny w tym sensie, że jak patrzymy na nasze znaki, na przykład patrzymy na literę A, no to ona nam nic nie przypomina. No, oczywiście historycznie można twierdzić, że to są tam rogi bawołu, natomiast normalnie ona nic nam nie przypomina. Natomiast natomiast te litery właśnie w rongo-rongo są bardzo piktograficzne, czyli patrzymy na to i widzimy, że to jest ryba, albo że to jest ptak, albo że to jest jakiś człowiek, albo żółw. W wielu przypadkach można jakoś rozpoznać te znaki, natomiast w wielu również one są bardzo abstrakcyjne i czasami no, możemy tylko stwierdzić, że tak, no, jest to jakieś kółeczko z czterema wypustkami i tyle. Samochód. No na przykład samochód albo coś innego. I właśnie często jest tak, że to, co starożytny Rapanujczyk widział w tym, może być czymś zupełnie innym niż to, co my widzimy w tym. Tak, mamy zupełnie inne konteksty. Dokładnie. Więc tak, to są takie znaki, które właśnie często są to piktograficzne, często są abstrakcyjne, jakieś formy geometryczne. I to, co robimy, to właśnie wracając do tej wielkiej tradycji, jeżeli mamy ten sam tekst napisany trzy razy, to możemy go porównać, to są tak zwane kolokacje, czyli porównujemy je i okazuje się, że mimo, że jest to ten sam tekst, to czasami on ma różnice w sobie. Czasami zamiast na dwóch tabliczkach jest jakiś znak, a na trzeciej w tym akurat miejscu jest inny znak, mimo że we wszystkich inych miejscach te znaki są takie same. Może czyli tamtejszemu drzewo rytnikowi akurat ręka zadrżała i coś wyszło inaczej. Albo na przykład jest to inny sposób pisania tego samego słowa. Czyli w ten sposób możemy porównywać, możemy tak zwane, to są tak zwane... Budujemy gramatykę w tym momencie. Dokładnie, to są tak zwane allografy. Na przykład w naszym piśmie, gdyby ktoś porównał wielkie litery i małe litery, to nie znając pisma, nie byliśmy w stanie stwierdzić, że duże A i małe A reprezentują ten sam dźwięk. Natomiast no, reprezentują ten sam dźwięk, tak? Są tak zwanymi allografami, czyli znakami, które wyglądają inaczej, natomiast czyta się je w ten sam sposób. I na takiej samej zasadzie aplikujemy tą metodę do rongo-rongo i możemy stwierdzić, że na przykład znaczek, który wygląda jak rybka patuki, jest taka rybka, jest zastępowany znaczkiem, który wygląda jak foka, którą się czyta pakija. I teraz się zastanawiamy, jeżeli patuki i pakija czyta się tak samo, no dlaczego? No być może te znaczki są znakami fonetycznymi i na zasadzie akrofoniczności, czyli to jest taka zasada, że od głowy, czyli czytamy tylko początek, czyli rzeczywiście ten znaczek patuki być może czyta się po prostu jako sylabę pa. I w tym samym, jeżeli on jest zastępowany na innej tabliczce znaczkiem pakija, to rzeczywiście być może ten znaczek również się czyta jako pa i teraz już mamy jasną sytuację, dlaczego one mogą się wymieniać, bo tak samo się je odczytuje. Do tej pory mamy bardzo nikłą wiedzę, można powiedzieć, że praktycznie nic nie zostało odszyfrowane. Przykład, który ja panu podałem, to jest przykład taki bardzo świeży, opublikowany w tym roku. Wydaje mi się, że to jest takie pierwsze fonetyczne odczytanie jakichkolwiek znaków, które można w jakiś sposób... Przełom? Być może tak, natomiast ciężko mi powiedzieć, ile czasu nam to zajmie i czy w ogóle kiedyś się uda. Ja jestem optymistyczny, dlatego się tym zajmuję i powoli, powoli, ale jakoś rąbka tajemnicy będziemy powoli uchylać. Ja proszę powiedzieć, dlaczego pracownik Wydziału Chemii zajmuje się pismem Wyspy Wielkanocnej, to tak nie do końca się łączy. To jest bardzo dobre pytanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć w sposób prostolinijny. Czasami jest tak, że coś nas zainteresuje i podążamy za tym zainteresowaniem. I kiedy odkryjemy, że no, tak naprawdę nie ma specjalistów, nie ma ludzi, którzy się zajmują... Nie ma wydziałów Wyspy Wielkanocnej, nie prawda? Ma wydziałów Wyspy Wielkanocnej. To zagadnienie wydaje mi się szalenie istotne, szalenie ważne. Mimo, że jest takie dosyć ezoteryczne, mało kto o tym słyszał. Natomiast tu jest jeszcze taka dygresja. Rongo-rongo być może jest jednym z tylko trzech przypadków w historii ludzkości, kiedy pismo zostało wynalezione niezależnie od siebie. I z samego tego powodu wydaje mi się, że jest to coś bardzo ważnego do studiowania. I ponieważ jest mało ludzi, którzy się tym zajmuje, a ja ciągle mam nowe pytania i już nie ma książek, w których można znaleźć na nie odpowiedzi, więc dlatego postanowiłem sam zająć się badaniami w tym temacie. Wybiera się pan na Wyspie Wielkanocnej albo był pan? Byłem kilka lat temu, byłem członkiem wyprawy archeologicznej organizowanej przez Uniwersytet w Anglii. Natomiast to jest zawsze trudne pytanie, ponieważ no, jest to bardzo, bardzo daleko i koszty podróży są bardzo, bardzo wysokie. I również koszty bycia na wyspie, hoteli, rozmaitych sklepów są również bardzo wysokie, ponieważ jest dużo więcej turystów niż miejsc noclegowych, dlatego ceny są często no, dosyć zawrotne. Doktor Rafał Wieczorek, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. I powodzenia. Dziękuję.